Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt tylko za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Już za godzinę w Sejmie zacznie się dyskusja nad wotum zaufania dla rządu. Pakiet sankcyjny gotowy, teraz trzeba znaleźć dla niego poparcie. Bruksela chce kolejny raz uderzyć w Rosję. Tęczowa flaga na budynku Uniwersytetu Łódzkiego budzi emocje. Przestańmy się ciągle społecznie grupować. Ciągle jest my, wy, oni. Premier zwróci się dziś do Sejmu z prośbą o udzielenie wotum zaufania dla rządu. Wystąpienie Donalda Tuska rozpocznie się o 9:00. Po nim planowana jest prawie 5-godzinna debata, którą zakończy głosowanie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak przewiduje, że debata nad wotum zaufania będzie emocjonująca. Jak każde tego typu głosowanie, pewnie emocji nie zabraknie. Będą najpierw wystąpienie premiera, które pewnie będzie wzbudzać emocje po stronie opozycji, która... Takie ma prawo opozycji, może się z wieloma tezami nie zgadzać, ale z drugiej strony będzie sama prawda na temat tego, jak sprawujemy władzę przez 1,5 roku i co chcemy zrobić przez kolejne 2,5 roku. Mówiąc wprost, to co zrobione dla Polski i to co jeszcze przed nami. Wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak uważa, że premier popełnił błąd, zapowiadając wniosek o wotum zaufania. To wotum zaufania miało być po prostu rutynowym potwierdzeniem własnego przywództwa w obozie rządzącym, a przerodziło się to w coś więcej, w realne ujawnienie napięć w koalicji, które tak naprawdę były podskórnie cały czas od 2 lat. Może być, myślę, bardzo różnie, to zależy też od frekwencji posłów. A za 10 minut gościem Renaty Grochal w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce będzie Marcin Możdżonek z Konfederacji. Uderzenie w sektor energetyczny, bankowy i wojskowy Rosji to propozycje Komisji Europejskiej dotyczące najnowszych sankcji. Projekt 18 pakietu Bruksela rozesłała do unijnych stolic. Polska prezydencja już rozpoczęła negocjacje w sprawie nowych sankcji. Do ich przyjęcia wymagana jest jednomyślność. Sankcje mają znacząco ograniczyć finansowanie machiny wojennej Kremla. Proponujemy obniżenie limitu na ropę z 60 do 45 dolarów za baryłkę. Szefowa Komisji Europejskiej poinformowała też o planowanym objęciu sankcjami kolejnych statków z floty cieni, które transportują rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe restrykcje. Sankcje mają być też nałożone na gazociągi Nord Stream, by zapobiec ich uruchomieniu. Nie ma powrotu do przeszłości. Poza tym komisja chce nałożyć sankcje na kolejne 22 rosyjskie banki i rosyjski fundusz inwestycji bezpośrednich. Wprowadzone mają być też kolejne zakazy eksportu produktów kluczowych dla przemysłu zbrojeniowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wody Polskie apelują, by nie czekać na ostatnią chwilę ze złożeniem wniosków dotyczących wykupu nieruchomości zniszczonych przez wrześniową powódź. Z szacunków spółki wynika, że w tym roku jest w stanie wykupić około 100 zalanych budynków przeznaczonych do rozbiórki. Wnioski będą przyjmowane do 1 października, ale warto złożyć je szybciej, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach. Z uwagi na wskazaną przez ustawodawcę wartość środków przeznaczonych na ten bieżący rok właśnie na te działania, środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa, są ograniczone. Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że zostaną wyczerpane jeszcze przed tym terminem. Dlatego też liczy się tutaj kolejność zgłoszeń poszczególnych wniosków. Pierwsze wypłaty powinny trafić do sprzedających jesienią. Spór o tęczową flagę wiszącą przy budynku rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego. Czerwiec na całym świecie jest obchodzony jako miesiąc solidarności ze społecznością LGBT+. Władze uczelni po raz pierwszy zdecydowały się na taki gest tolerancji. Dr Andrzej Kompa z Uniwersytetu Łódzkiego mówi, że flaga to nie symbol ideologii, a empatii. Ta flaga nie wyraża lewicowych, prawicowych poglądów ani ideologii. Reprezentuje osoby LGBT+. Uniwersytet istnieje 80 lat i zawsze takie osoby w nim były i zawsze musiały żyć w cieniu. A dziś pierwszy w historii rektor Uniwersytetu Łódzkiego daje sygnał wszystkim członkom społeczności. Jesteśmy z wami. Zdania na temat decyzji uczelni są wśród łodzian podzielone. Nawet nie wszyscy członkowie społeczności LGBT+ oceniają ten gest pozytywnie. Mariusz Ławnik, przewodniczący Stowarzyszenia Tęczowi Społecznicy, uważa, że budynek Uniwersytetu nie jest odpowiednim miejscem dla tęczowej flagi. Wieszanie tęczowych flag należy do takich organizacji jak Tęczowi Społecznicy, jak Fabryka Równości. To jest budynek użyteczności publicznej. Nie tęczowa flaga nas integruje, biało-czerwona nas integruje. Przestańmy się ciągle społecznie grupować. Ciągle jest my, wy, oni, my, wy, oni. Tęczowa flaga będzie wisieć na budynku do końca miesiąca Dumy, czyli do końca czerwca, a flaga została na chwilę zerwana, ale po niedługim czasie ktoś zwrócił ją na miejsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zaraz się dowiemy, jak idzie siatkarzom. Darek Urbanowicz i sport. No właśnie, nie chcąc pastwić się nad piłkarzami, zacznę od raportu z Xi'an, gdzie nasi siatkarze, wicemistrzowie olimpijscy, zawodnicy prawdziwie światowego formatu pod każdym względem, grają w Lidze Narodów. Na pierwszy ogień Holandia, pierwszy set dla Polaków 25-22, w drugim jak na razie 9-8. A teraz już piłka i ta nieszczęsna porażka w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Wczoraj w Helsinkach podopieczni trenera Michała Probierza przegrali z Finlandią 1-2. Na boisku zabrakło kontuzjowanego kapitana Piotra Zielińskiego oraz byłego kapitana Roberta Lewandowskiego, który zawiesił starty w narodowych barwach, dopóki kadrę prowadzi Probierz. Kibice na Stadionie Olimpijskim dali upust emocjom i rozczarowaniu ostatnimi wydarzeniami. Wybitny zawodnik i ja mu drogi do kadry nie zamknąłem, także to też, żeby sprawa była jasna, to nie ja podjąłem tą decyzję, a jeżeli chodzi o to, jakie okrzyki były, no to ja już jestem tyle lat, że różne są okrzyki na stadionach i cały czas to jest normalne i trzeba z tym umieć żyć. A teraz koszykówka. Pierwszy mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski właśnie w koszykówce dla Trefla Sopot, który pokonał u siebie Anwil Włocławek 88-85. Rewanż pojutrze we Włocławku i te trzy punkty będą miały znaczenie, bo liczy się suma punktów. Rzadko pojawia się okazja kibicowania najwybitniejszym polskim żeglarzom, bo zazwyczaj rozjeżdżają się po świecie, ale w Gdyni trwają Mistrzostwa Europy w klasie olimpijskiej 470. Wicemistrzyni olimpijska w tej specjalności z Tokio od tego sezonu żegluje z Szymonem Wierzbickim, który na 70 przesiadł się z 49era. Wczoraj polski duet awansował o 11 pozycji dzięki dobrym startom do wyścigów, a to w żeglarstwie jest kluczowe, mówi Agnieszka Skrzypulec. Jak tą pierwszą część wyścigu płyniesz z przodu stawki, to zdecydowanie łatwiej jest obserwować wiatr i ustawiać się do przeciwników, a dzisiaj właśnie ta obserwacja wiatru była kluczowa, ponieważ on schodził raz z prawej, raz z lewej strony i trzeba się było odpowiednio do niego ustawić, żeby jak najszybciej dojechać do głównego znaku. Także na szczęście, pomimo tego, że te warunki były naprawdę trudne, to tutaj z Szymonem dobrze odczytaliśmy, skąd następny szkoł może zejść i dzięki temu już na pierwszym znaku byliśmy w pierwszej trójce. Dziś trzeci dzień regat w Gdyni. Załoga Skrzypulec-Wierzbicki przystępuje do boju z ósmej pozycji i jeszcze rzut oka na tablicę wyników. Polska-Holandia 11-10 w drugim secie. Pierwszy już wygraliśmy. Halo, dzień dobry. Mecz meczem, wszyscy to przeżywają. Lot, kosmos, ważna rzecz. Ale proszę nie zapominać, że dzisiaj jest Światowy Dzień Rysia. Wszystkie rysie to fajne chłopaki i zwierzaki też, wiadomo. Proponowałbym dzisiaj to celebrować. Bardzo proszę. W Rysiu, w Łódzkiem, dziś deszczowy poranek i słoneczne popołudnie, maksymalnie 19 stopni. W Rysiówce na Podhalu więcej deszczu i do 15 stopni Celsjusza, a Rysiny niedaleko Konina dziś pochmurne, ale do 19 stopni i tylko przelotnie tam popada. Autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Przed chrztem i dobrawą Mieszko miał 7 żon. Jak to możliwe, że z żadną z nich nie miał syna? Średniowieczne zwyczaje, ale uniwersalne problemy. A tutaj nagle nastolatek, czas pryszczy, burzy hormonów i trzech przyrodnich braci. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Na zegarach 8:09, czyli za chwilę rozmowa bez uników Renata Grochal i Marcin Możdżonek z Konfederacji. Kiss of fire, a loaded. Zapraszamy na stronę internetową Trójki, także na kanał YouTube'owy. Tam transmisja jest 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość w programie politycznym, Marcin Możdżonek, siatkarz, były kapitan reprezentacji Polski, mistrz świata, Europy. Ale jest tutaj pan, bo jest pan w Nowej Nadziei Sławomira Mencena. Też jest pan prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej i radnym miasta Olsztyna. Ale zaczniemy od sportu. Witam. Dzień dobry. Napisał pan, reprezentacja to więcej niż ego. Czyli w sporze w polskiej piłce pan jest po stronie trenera, a nie Lewandowskiego. Nie, absolutnie. Jestem po stronie polskiej piłki, jestem po stronie reprezentacji. Zachowanie Roberta Lewandowskiego nie podoba mi się, mówię szczerze, ponieważ ja, będąc reprezentantem, wszyscy moi koledzy z reprezentacji, na pewno większość, tak, stawiała dobro reprezentacji ponad swoje ego. Jeżeli idzie się grać w kadrze i mamy kilkunastu, w przypadku siatkarzy, czy kilkudziesięciu, w przypadku piłkarzy, zawodników, z wielkimi umiejętnościami, ambicjami, no to trzeba potrafić się ułożyć i czasami trzeba to wszystko schować w kieszeń dla dobra kadry, dla dobrogu, dla celu, jaki jest. To, że wybuchła ta burza medialna, to jest bardzo niedobre dla wszystkich stron. Negatywnie to oceniam. Mam nadzieję, że przyjdzie jakiś czas na opamiętanie i poukładanie tego. A może gwiazda powinna być traktowana w sposób wyjątkowy, skoro ma wyjątkowe umiejętności na boisku, jeden z najlepszych piłkarzy na świecie? Zmieni trenera, bo wczoraj Cezary Kulesza po jego wpisie. Jestem wielkim przeciwnikiem, żeby zawodnicy zmieniali trenerów. Historia sportu zna takie przypadki. W siatkówce też, ale można pomagać reprezentacji na wiele sposobów, będąc nawet na tylnym fotelu, tak to nazwijmy. Można siedzieć na ławce rezerwowych, podpowiadać. Można na treningu dawać siebie 110%, żeby pomóc swoim kolegom dobrą radą, przykładem i być dla tej reprezentacji. Tak jest. Ale ja też doskonale rozumiem z drugiej strony Roberta, to wszystko nie jest takie proste. Przychodzi w pewnym momencie wypalenie, przychodzi zrezygnacja. To wszystko spotyka doświadczonych sportowców, tych najlepszych też. Przecież oni ciężko trenują. Są kontuzje, ból, krew, pot, łzy na treningach, na meczach. To wszystko jest, dotyka. Nie każdy też to wytrzymuje. Ale czasami warto zrobić krok w tył dla dobra ogółu, dla dobra nadrzędnego, jakim jest reprezentacja. Dzisiaj premier nie robi kroku w tył. Wniosek o wotum zaufania dla rządu będzie głosowany w Sejmie. Czego się pan spodziewa? Spodziewam się, że zostanie to przegłosowane, że wotum zaufania zostanie udzielone rządowi Donalda Tuska i nic wielkiego się nie wydarzy. Z mojej perspektywy jest to zagrywka czysto techniczna, po to, aby po przegranych wyborach, w których pokładała obecna koalicja rządząca bardzo duże nadzieje, że to Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem i trzeba trochę tę gorycz porażki przykryć, dać coś swoim kibicom, w cudzysłowie tak to nazwijmy, czyli swoim wyborcom, zwłaszcza tym takim bardziej ekstremalnym, pokazać, że jesteśmy, rządzimy, tu się nic nie zmienia, dalej idziemy do przodu. Mimo, że przez półtora roku nie wydarzyło się za wiele, bo pamiętamy, było 100 konkretów. Do końca maja mieliśmy dostać ustawy deregulacyjne. To się nie wydarzyło. No ale teraz będzie wotum zaufania i zrobimy. Chociaż wszystko jest możliwe. Jest bardzo duże niezadowolenie również wśród niektórych polityków koalicji. No niektórzy mówią o tym oficjalnie. Tych, co mówią o tym nieoficjalnie w korytarzach sejmowych, w kuluarach jest znacznie więcej. A pan emocjonuje to, co się dzieje w parlamencie? Będzie pan startował w wyborach parlamentarnych za 2 lata? Mnie to emocjonuje. Oczywiście, że tak. Polityką interesuję się od bardzo dawna. Zresztą jak ktoś dobrze poszuka, to może znaleźć moje wypowiedzi i te w formie papierowej, i w formie wideo, że zawsze się interesowałem polityką, ale zacząłem się o niej wypowiadać dopiero jak skończyłem karierę sportową, bo nie chciałem mieszać tych dwóch bytów, które i tak są ze sobą w pewien sposób związane. A tak, nie wykluczam tego, że będę startował. Zresztą już jakiś chrzest bojowy przeszedłem w wyborach samorządowych. Startowałem w Olsztynie na prezydenta miasta. Zostałem radnym. Także wiem, z czym to się je. Jakoś mnie to nie odstręcza, wręcz przeciwnie. A dlaczego Konfederacja? Czy odpowiada panu to, co mówił Sławomir Mentzen w kampanii prezydenckiej, że kobiety powinny rodzić dzieci z gwałtu, bo no nie, gwałt proszę, to nieprzyjemność, proszę, albo to, proszę, że powinny być płatne studia? Wycięte słowa z dłuższej rozmowy u Krzysztofa Stanowskiego. Sławomir Mentzen opowiadał o swoich idealnych, o idealnym jakimś świecie. Jakby widział pewne mechanizmy, ale wszyscy wiemy, że nie ma idealnych światów. A dla pana to też jest idealny świat, taki, w którym kobiety muszą rodzić dzieci z gwałtu? Nie, proszę pani, dla mnie idealny świat nie istnieje, ale uważam, że to Sławomir Mentzen w mojej ocenie był najlepszym kandydatem. Człowiek bardzo pracowity, bardzo inteligentny. Człowiek też sukcesu, bo jednak jest sprawnym przedsiębiorcą, ma cudowną rodzinę, jest sprawnym politykiem. No i idzie zmiana pokoleniowa. Naszego też pokolenia, które już ma dość tych ciągłych kłótni, tego dzielenia włosa na czworo, rozmów tak naprawdę do niczego nie prowadzących. My nie chcemy się kłócić na temat, czy budować CPK, czy nie budować CPK. My się chcemy kłócić i spierać na temat, jak mamy to CPK zbudować, jak mają powstać elektrownie jądrowe. Mamy już tego dość i to pokolenie dochodzi do głosu. Czemu dało swój wyraz? No, na Sławomirze Mentzenie wisi w cudzysłowie 3 miliony głosów, więc to jest ogromny potencjał do budowania na przyszłość. Pan ma 40 lat. Pamięta pan pewnie rządy pierwszej koalicji PO-PSL, później Prawa i Sprawiedliwości. Wyobraża pan sobie, że za 2 lata będzie pan posłem w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością? Wyobrażam sobie, że można być w koalicji z różnymi ugrupowaniami. Ważne, żeby realizować swoje cele. Ważne, żeby realizować swoją agendę i programy, takie jak chociażby słynna kwota wolna od podatku, którą w kampanii wyborczej jeden z kandydatów odmieniał przez wszystkie przypadki, ale jego partia odrzuciła tę propozycję legislacyjną przecież w tej kadencji Sejmu. No ale powiedziała, że jak rozumiem, pan mówi o Koalicji Obywatelskiej, która obiecuje, że do końca kadencji zostanie ta kwota wprowadzona. Ale taki projekt został złożony przez Konfederację i nic z tym nie zostało zrobione. Wielka szkoda. W te obietnice nie bardzo wierzę. Generalnie chyba nie powinniśmy wierzyć politykom w obietnice, tylko sprawdzać, jak są skuteczni i co zrobili. I jaką cenę by pan wystawił rządowi Tuska? No jeżeli miałbym głosować w tym, miałbym taki przywilej głosowania w dzisiejszym dniu nad wotum zaufania, to głosowałbym przeciw. No niestety ten rząd, mimo to, że znam tam też kilku ministrów i ich ocenę miałbym pozytywną, to jednak wielu jest takich, którzy nie wywiązują się ze swoich działań i wręcz szkodzą całemu naszemu systemowi. A dlaczego pan przystąpił do Konfederacji dopiero po wyborach prezydenckich? Nie chciał pan poprzeć Karola Nawrockiego? Nie chciałem bezpośrednio popierać Karola Nawrockiego, ponieważ ja poparłem Sławomira Mentzena i to był dla mnie najważniejszy kandydat, ten jeden, jedyny. A tutaj w drugiej turze już głosowaliśmy, tak jak pewnie większość Polaków, głosuje się przeciw. No ja sobie nie wyobrażałem, żebym miał zagłosować za Rafałem Trzaskowskim. Zupełnie ten kandydat mnie nie przekonał. Był sztuczny. Nie widziałem tam za nim nic. Sprawny technicznie. Świetnie wygląda. Dobre wystąpienia. Ale widać, że to było wszystko wyreżyserowane. Karol Nawrocki był dużo bardziej naturalny. Czyli zagłosował pan na Nawrockiego? Nie zagłosowałem na Trzaskowskiego. A jaka to będzie prezydentura? Jakiej się pan prezydentury spodziewa? To będzie prezydent PiSu, czy to będzie inny prezydent niż Andrzej Duda? Bardzo liczę na to, że to będzie inny prezydent niż Andrzej Duda, że będzie bardziej niezależny, będzie bardziej stanowczy. Co zauważyłem, kiedy zaczęły spływać gratulacje z całego świata od różnych głów państw, tych najważniejszych, czy to Macron, czy Meloni, Donald Trump, to Karol Nawrocki już nie odpowiadał w takim stylu, jak to wcześniej mogliśmy obserwować, bo ten rodzaj polityki bardzo mi nie odpowiadał, takiego poklepywania po plecach, czy cieszenia się, że ktoś nas zauważył, ktoś nam składa gratulacje. Nie. Każda odpowiedź Karola Nawrockiego na gratulacje to było celowane, to było zaznaczenie swojej indywidualności i pokazanie: bardzo dziękuję za gratulacje, ale będziemy współpracować i to tak będzie teraz wyglądało. Ale czy jest możliwa współpraca tego rządu Donalda Tuska, koalicji 15 października z Karolem Nawrockim, biorąc pod uwagę no, też ataki na Nawrockiego w ostatniej fazie kampanii, kiedy dziennikarze zaczęli prześwietlać jego przeszłość. Donald Tusk o nim się wypowiadał dosyć niepochlebnie. Oczywiście, że jest możliwa i jest wręcz konieczna. Przecież państwo musi działać. Ataki w kampanii były bezpardonowe. Były i na Karola Nawrockiego, i na Sławomira Mencena. Tam jest kilka rzeczy bardzo ważnych do wyjaśnienia. NASK sobie z tym nie poradził. Finansowanie z... nielegalne, zdaje się, kampanii z zagranicy, firmy Estratos, ale to zostawmy z boku. Uważam, że jeżeli rząd chce faktycznie współpracy z nowym prezydentem, z Karolem Nawrockim, to powinien zacząć od jak największej liczby merytorycznych spraw, żeby sprawy światopoglądowe odłożyć na bok. Jeżeli zaczniemy od ustaw, które mają przynieść korzyści całemu społeczeństwu, to Karol Nawrocki z pewnością będzie doskonale z nimi współpracował. Jeżeli to mają być, mają podkreślać swoje różnice światopoglądowe, które są, no to pewnie będzie jakiś tam problem. No pamiętajmy, że... Czyli czym się nie powinien rząd zajmować? W pierwszej kolejności mamy ważniejsze rzeczy, takie jak bezpieczeństwo kraju, takie jak gospodarka, a w drugiej kolejności możemy zajmować się sprawami światopoglądowymi. Pamiętajmy, że demonizowany Andrzej Duda, który mówiło się, że blokuje nie wiadomo ile ustaw, tak naprawdę ile on ich zablokował. 5, 7, podpisał ponad 100. Także państwo działa. Nie patrzmy na ten system przez pryzmat tego, co mówi się w mediach, czy co niektóre osoby publiczne, czy politycy podkręcają zupełnie niepotrzebnie. Nasze państwo ma działać, ma być skuteczne bez względu na to, kto będzie rządził, czy jaka koalicja będzie tworzyła rząd. A czy głosy, które padły w wyborach prezydenckich, powinny zostać ponownie przeliczone? Są nieprawidłowości stwierdzone już przynajmniej w kilkunastu komisjach. Głosy, które padły na Trzaskowskiego, zostały przypisane Nawrockiemu i zdaje się, że też były odwrotne sytuacje. Zwłaszcza w tej słynnej komisji wyborczej 95 w Krakowie, gdzie Karol Nawrocki nie miał swojego żadnego przedstawiciela, ale przedstawiciela miał Rafał Trzaskowski i to oni pomylili głosy. Oczywiście wszystkie nieprawidłowości powinny być sprawdzone. Tam powinno być wszystko przeliczone, tak aby usprawniać nasz system wyborczy. Ale ja mam wielkie zaufanie do ludzi, którzy byli w komisjach, bo to jest ponad 32 tysiące komisji, więc będzie pewnie ponad 100 tysięcy ludzi. Ludzi, którym zależało, którzy chcieli dopilnować tego systemu. I jeżeli jakiekolwiek nieprawidłowości są, one muszą być wyjaśnione. Ja pamiętam, nie pamiętam liczby, ale w wyborach w 2023 roku do parlamentu było jeszcze tych nieprawidłowości jeszcze więcej. Ale prawda też jest taka, że wtedy zostały uznane wybory, teraz zostały uznane wybory przez wszystkich, a nakręcanie przez osoby publiczne tego, że wybory były sfałszowane, że trzeba przeliczyć jeszcze raz głosy, bo tutaj jest na pewno coś nie tak. Jak przeliczymy, to będzie inaczej. Nie, to się nie stanie. Wybory wygrał Karol Nawrocki. Czy się to komuś podoba, czy nie? Na tym polega demokracja. Chce pan wejść do polityki, która jest bardzo spolaryzowana. Są dwa wielkie obozy, które ze sobą od lat walczą. Jedni nie uznają jednej izby w Sądzie Najwyższym, drudzy kwestionują obsadę prokuratury. Widzi pan jakieś rozwiązanie, żeby wyjść z tej zagmatwanej sytuacji? Krzysztof Bosak często mówił o tym, aby dokonać resetu konstytucyjnego i wszystko zacząć od nowa. Jest to ciekawa bardzo propozycja, aby posprzątać bałagan, bo faktycznie i poprzedni rząd, i ten nie ułatwiają sytuacji, wręcz komplikują to, a wszyscy mogliby zrobić krok w tył, popatrzeć na to trochę z out of the box, jak to się mówi, i pomyśleć o tym, że tutaj jest dobro naszego państwa ważne. Ja uważam, że z roku na rok świadomość naszego społeczeństwa rośnie i stajemy się jako społeczeństwo coraz bardziej państwowcami i myślimy o tym. Oczywiście polaryzacja z jednej strony jest nakręcana też sztucznie, zdajemy sobie z tego sprawę, ale jest to zupełnie niepotrzebne. Polska myślmy w Unii czy poza Unią? Polska w Unii, ale na jak najlepszych zasadach dla nas, na pozycji twardego negocjatora, który nie zadowala się świecidełkami, które dostaje pochlebstwami czy klepaniem po plecach, tylko konkretne rzeczy. My mamy interesy, my mamy interesy, a nie mamy tutaj przyjaciół. I tu stawiamy przecinek. Proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Będzie dogrywka internetowa i będziemy rozmawiać o tym, czy pan Marcin Możdżonek lubi zabijać zwierzęta. Zapraszamy do reklamy.

przypomniało mi się takie powiedzenie Witosa. Nie zmienia się koni podczas przejazdu przez brud, przez rzekę. Probierz to zrobił, bo Probierz to jest jeden z tych trenerów, który tak się kręcą na tej karuzeli trenerów. Nie będzie trenerem jednej drużyny, to będzie drugiej. Ale Lewandowski jest zawodnikiem światowego formatu. I to jest taka drobna różnica. Chłopaki starali się, robili co mogli. Cieszmy się z wszystkiego innego. Mamy tyle świetnych dyscyplin sportu. Może jak Muniek. Spójrz dookoła! Słońce świeci! Nie będę kończył dalej. U nas świeci! Pozdrowienia z Katowic. Można i tak. Włącz trójkę i rób co chcesz, prawda? Na przykład ciesz się słońcem. Nic nie narzucamy, ale przedstawiamy ciekawe możliwości. Kolejna odsłona, kolejna pasja. Za niecały kwadrans, ale wcześniej mniejsza gra, czyli pojedynek. Czyli prawie sportowe emocje. Zapraszamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Pulp, Get to Have Love w trójce. Za 22 minuty 9. Mniejsza gra. A w mniejszej grze dziś pan Andrzej z Puław. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dobry. Dzień dobry. I pan Damian z Biestrzynnika w Opolskiem. Dzień dobry, panie Damianie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale pan wybrał nazwę, żeby trudność mi sprawić, tak? A troszeczkę taki łamacz językowy. Trzeba, a gdzieś indziej trzeba było zamieszkać albo urodzić się. Proszę pamiętać o takich sprawach, jeśli dzwoni się do radia. Panie Andrzeju, pan będzie odpowiadał jako pierwszy, pan Damian będzie odpowiadał jako drugi, więc zaczynamy od pana Andrzeja. Panie Andrzeju, dziś Światowy Dzień Rysia. To jeden z gatunków kotowatych, dziko żyjących także w Polsce. A jak nazywa się mniejszy kuzyn rysia, też dziko żyjący w Polsce i zagrożony wyginięciem? Podpowiem, że łatwo go pomylić z dużym kotem domowym. Wiem, kurczę, jak on się nazywa? Szpik? Dzik? Żbik, tak jest, żbik. A dziki też dziko żyjące w Polsce, ale nie kotowate. I pierwszy punkt jest dla pana Andrzeja, teraz pan Damian. Panie Damianie, jak nazywa się pierwiastek, dla podpowiedzi jeden najlżejszy z metali nawet, niezbędny do produkcji baterii i akumulatorów? Lit. Nie lis. Nie mylić z lisem, nie mylić z dzikiem. Jeden do jednego po pierwszej serii. I wracamy do pana Andrzeja. Panie Andrzeju, ile w Polsce wynosi ograniczenie prędkości dla autobusów na drogach szybkiego ruchu, czyli autostradach i ekspresówkach? Oj, 60. No, trochę szybciej jeżdżą. 100 km na godzinę. Tyle mogą, tak mogą rozpędzać się autobusy na drogach szybkiego ruchu w Polsce. No to szansa przed panem Damianem, by dziś zwyciężyć w mniejszej grze. Panie Damianie, jak brzmi włoskie zawołanie używane często w chwili zaskoczenia, zdumienia lub bulwersacji? Można skojarzyć z zespołem ABBA. Może tak? Nie, to nie. Mamma mia. Jeden z największych przebojów zespołu ABBA i to by była poprawna odpowiedź na nasze dziś czwarte pytanie. Nie ma jej. Jeśli dobrze liczę, to mamy dogrywkę, prawda? Bo jest jeden do jednego. Mam nadzieję, że się nie mylę, więc będzie dogrywka. Trudno. Powiedziałem, to jest. I w tej dogrywce kto pierwszy, ten lepszy. Trzeba podać słowo, o które nam chodzi. Ja będę podawał zdania, podpowiedzi. Panowie, przypominam, kto pierwszy, ten lepszy. I można próbować wiele razy. Czekamy po prostu na pierwszą poprawną odpowiedź. Czy pan Andrzej gotowy? Tak, gotowy. Pan Damian? Zgadza się, gotowy. Na stanowisku, dobrze. Więc to, o co pytam, służy do podnoszenia. Podnośnik? Lewarek. Lewarek, to była dobra odpowiedź pana Damiana. Szybko poszło. Chodziło o lewarek, miało być jeszcze powiedziane, że jest na przykład w kształcie romba, albo że bez niego nie zmienimy koła w aucie, ale wystarczyło jedno zdanie bardzo krótkie panu Damianowi. Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy. Dziękuję, gratuluję panu Damianowi. Dziękuję. Pięknie. Wspaniałą rywalizację. Pięknie dziękujemy i pozdrawiamy, a pan Damian dzisiaj po tej emocjonującej rywalizacji z dogrywką zwyciężył i na zakończenie porannej audycji proponuje nam piosenkę. Piosenkę Mamam, kocham ci, kochanie moje, z dedykacją dla mojej małżonki. Jak żona ma na imię? Aleksandra. Pani Aleksandro, to będzie z dedykacją dla pani. Mam nadzieję, że pani słucha, albo będzie słuchała tuż przed dziewiątą, bo wtedy zagramy ten utwór. Panie Damianie, to jeszcze może jakieś słowo dla mnie na jutro. Słowo na jutro. Myślę, że będzie to propan. Propan? Tak. Tak propan. Jak gaz, tak? Tak? Dobrze. Wszystko rozumiem. Dziękuję. Mamy to. I gramy teraz Diana Ross i Tame Impala w trójce, a pan Damian wygrał i panu Damianowi gratulujemy. Dzięki wielkie. We can make it further, we're running and don't look back. It's a light at the end of the tunnel if you stay on track. But I know any minute when your fingers turning up like snap. So hard to lose like that. Hey, let's do it. Yeah. if you drive like that. It's burning out when the colors of the rainbow flash. We gotta keep it moving, make a change so we don't change back. So hard to lose like that. Drive to it. Kwadrans do dziewiątej. Włącz trójkę i rób co chcesz. A każdy wybiera, co mu w duszy gra, chociaż dzisiaj w kolejnej już odsłonie naszego cyklu będzie nie o muzyce, a o pasji do starych przedmiotów. Karolina Gonet. Ta historia rozpoczyna się w rodzinnym mieście Filipa, w Stalowej Woli. Miasta modernistycznego, które powstało na surowym korzeniu, zaprojektowane od podstaw w 1937 roku. To miasto mnie inspirowało od początku. Ta architektura modernistyczna do mnie zaczęła przemawiać. Od małego fascynował się opowieściami babci. Słuchał o przodkach i przedmiotach, które od zawsze były w domu. Kiedy miał 13 lat, przywiózł do pracowni znajomego rodziców, pana Mietka, uszkodzony obraz. Zawieźliśmy ten obraz z tatą do pana Mietka. On pięknie go odnowił. Tak zaczęła się moja droga z renowacją mebli, bo potem zacząłem jakieś inne przedmioty też do niego podrzucać. W pracowni spędził całe wakacje, ucząc się renowacji mebli, a nawet kiedy zaczęły się lekcje, nie przestał rozwijać swojej pasji. I mój tata rzucił takim żartem, że Filip siedział w tej pracowni, a mógłby zacząć po prostu bardziej się przykładać do nauki, bo tam jakąś kartkówkę ma czy coś. A pamiętam, jak do mojego taty powiedział: o, nie mów tak, zobaczysz, to może kiedyś być jego zawód. I pamiętam jak dziś to uczucie mojego ogromnego zdziwienia. Ja tak sobie pomyślałem, jak bardzo musiałoby mi nie wyjść w życiu, żeby w tym syfie pracować. Mówię, nie, no to jest niemożliwe. I tak rozpoczęła się jego przygoda. Odrestaurował przedwojenną toaletkę w stylu art deco, która stała w holu pracowni pana Mietka. Toaletkę skończyłem i każde kolejne wakacje to był kolejny mebel. W poszukiwaniu zapomnianych perełek radzi wybrać się na spacer po osiedlu. Ludzie, którzy dziedziczą mieszkania, często je opróżniają, wystawiają wszystko przed bloki i naprawdę można tam znaleźć cuda. Bardzo wiele mebli, naprawdę dobrych mebli, wartościowych mebli udało mi się pozyskać z ulicy. Dzięki czemu mam najfajniejsze i najciekawsze meble i co dla mnie jest też najprzyjemniejszym sposobem pozyskiwania tych mebli. Nie jest to na pewno kupowanie za duże pieniądze. To bym powiedział właśnie, że to jest znalezienie czegoś na wystawkach, na śmietniku. Jedna z jego ulubionych przygód to renowacja porzuconej sofy. Kilka lat temu na grupie Uwaga Śmieciarka Jedzie wypatrzyłem sofę polską z krakowskich fabryk mebli z 1960 roku. Projekt duetu Leśniewskiego i Lejkowskiego. Ona była w częściach. Była na drugim końcu miasta. Zobaczyłem ją o godzinie 23 z minutami. Był chyba styczeń. Było naprawdę bardzo zimno wtedy. Ale to nie była dla mnie przeszkoda. Wsiadłem w najbliższą taksówkę, pojechałem do centrum Krakowa. Zacząłem ze sterty mebli wygrzebywać tę sofę. Każdy mebel to dla niego godziny pracy, czasem dni, a nawet tygodni. Jednak jak sam mówi, ważne by wykonać pracę tak, by przedmiot nie zatracił ducha. To się właśnie dzieli na takie trzy etapy, bym powiedział. Rozebranie tego mebla, usunięcie powłok, wszelkie naprawy stolarskie, konserwatorskie i wykończenie mebla na nowo. Dziś Filip Robak nie tylko odnawia meble, ale przede wszystkim dba o to, żeby ich historia nie zaginęła. Jego motto to nie psuć starego na siłę, lecz pozwolić mu żyć dalej. Odnowionym, ale oryginalnym kształcie.